साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, चले रात चले सुबह चले शाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले। निगाहों से पिला दे तो मेरा काम चले, तू निगाहों से पिला दे तो मेरा काम चले, निगाहों से पिला दे तो मेरा काम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले। साकिया सारे जमाने में तेरा नाम चले, साकिया सारे जमाने में तेरा नाम चले, साकिया सारे जमाने में तेरा नाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले। नजरों का जहां तक तेरी पैगाम चले, मस्त नजरों का जहां तक तेरी पैगाम चले, मस्त नजरों का जहां तक तेरी पैगाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले। तकलीफ बहुत है लेकिन पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, मेरे साथी तेरी महफिल में अगर जाम चले।